aproape de Iisus, fraților. Vă gândiți la ce e sus, fraților. Mai aproape și mai sfinți, Domnului să fim plăcuți, să rămânem cu Iisus, fraților. Mai aproape și mai sfinți, Domnului să fim plăcuți, să rămânem cu Iisus, fraților. Și să nu ne amăgim, fraților. Vă păstrați plin de Duhul Sfânt, curați și de lume ne-ntinați, fraților. Până la moarte vă păstrați plin de Duhul Sfânt, curați și de lume ne-ntinați, fraților. Iar în dragostea dintâi, fraților, să rămânem flăcări vii, fraților. Celui rău vă împotriviți și rămâneți neclintiți, în credință biruiți, fraților. Celui rău vă împotriviți și rămâneți neclintiți, în credință biruiți, fraților. În curând vom fi răpiți, fraților, de aceea vă sfințiți, fraților. În Iisus vă bucurați, niciun pas înapoi nu dați, și iubiți-vă ca frați, fraților. În Iisus vă bucurați, niciun pas înapoi nu dați, și iubiți-vă ca frați, fraților. Și iubiți-vă ca frați, fraților.